echt een mooi filmpje. Waarbij zekerheid ook op de grens zit van bedweterigheid. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon even mee. Kijk maar eens naar mama en naar papa. Nou, let op. Je zult zien dat ze het niet doet. Het zou me verbazen, het is een soort van reflex als die luier uitgaat. Nou, wel nee, want bij mij doet ze het nooit hoor. Oh nee? Dus wat heb ik dan? Zijn mijn mooie bruine ogen plasopwekkend of zo? Nou, ga er maar naar boven halen. Hé, hey. Hallo. Hé, hey, Evaatje. Hé, hey, Eva. Ja. Het zijn niet je mooie bruine ogen, schat. Het is de thermische schok. Begrijp je dat niet? Jouw koude handen zijn natuurlijk een stuk kouder dan dat warme buikje. Nou, dat is een reactie. Jouw vader is een bedweter. Jouw vader is een bedweter. Ja, bedweter. Je moet het zien als een cadeautje. Nee, ik heb zoiets nog nooit van de gehad. Je moet er juist blij mee zijn. Herkenbaar, vaders? Of jullie doen dat niet zo, hè? Iets heel zeker weten is prachtig, is soms ook ontzettend irritant. En vanmorgen zijn we ook in de kerk. En iets heel zeker weten kan dus ook in je geloof. En ook dat kan wel doorslaan naar een beetje te. Nou, daar gaan we vandaag naar kijken. Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Over zekerheid. En Lars is er ook. Lars gaat daar meer over vertellen vanmorgen. En het lijkt me goed om eerst met elkaar samen te beginnen. En ook de Heer met hem te praten en uit te nodigen. Zullen we dat samen doen? Goede God, we komen bij u. Heer, want we zitten hier als mensen die het heel vaak misschien best zeker weten. Die dingen ontdekken in het leven die duidelijk zijn. Misschien houden we er ook wel van. Heer, maar we zijn ook mensen die het lang niet altijd zeker weten. Als we op dit moment naar de wereld kijken, kijk wat er allemaal gebeurt in Amerika. Heer, ik kan daar ook wel erg juist onzeker van worden en in de war van raken. Wat is zekerheid? En wat is zekerheid bij u? Heer, de Bijbel zegt dat u de God bent van het verleden en van vandaag. Dat u ook de God bent van de toekomst. En dat geeft ook zekerheid. En ik bid u vanmorgen dat uw geest onze harten open wil zetten voor wat u vanmorgen tegen ons te zeggen hebt. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Zullen we samen een paar liederen zingen met Angela? Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen, dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn, en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien, als ik terugkijk, dat u mij gedraagt. Met al mijn vragen, met mijn twijfels, met mijn pijn, met met mijn angst en onveiligheid. Lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen. En ik verstik in onzekerheid. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat u armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Heer, wilt u mij helpen als ik moe ben of verward? Dat geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hand. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat u mij gedragen en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, nee, ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop. In tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop. Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan. Daar waar het juist het moeilijkst was, maar een paar stappen staan. Zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had. Juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vraag. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Lieve kind, toen het moeilijk was, heb ik jou gedragen. We gaan nu verder naar het kinderlied. En ja, soms als het heel moeilijk is, dan is het misschien een keus om toch te vertrouwen op de Heere God. Ook als we het niet altijd snappen. Dat gebeurt als je groot bent, maar dat gebeurt ook wel eens als je klein bent. Dus we gaan zingen Ik stel mijn vertrouwen. Dat doen we één keer met elkaar. En daarna wil ik eigenlijk vragen of de kinderen willen beginnen. Dan gaan we in kanon zingen. Huh? Ja, leuk. Ik zie al. Gaat goed komen. Doe ik met de kinderen mee. En dan nou, de volwassenen die moeten het dan even zelf doen. Dat komt goed, hè? Zelf even inzetten. We doen het één keer met z'n allen. Op de Heer mijn God, want in zijn kinderen beginnen. Goed gedaan, mooi. De kinderen hebben vandaag een eigen programma. De kinderen van 0 tot 3 die mogen zo mee naar de Veenaard Kruimels. En dat mag met Marjorie en Theo. Even kijken waar jullie zijn gebleven. Ja, even goed je vinger op, hand opsteken. Ja, daar. Helemaal goed. Zit je in groep 1 tot 4... 1, 2, 3 of 4 van de basisschool. Dan mag je mee met Erwin en Nathalie. Erwin had ik hier al gezien. En misschien is het iemand anders. In elk geval Erwin. Wil jij graag mee, Anna? Jij gaat mee. Erwin en Anna. Helemaal goed. En zit je in groep 5 tot en met 8, dan mag je mee met Marjan. En Veerbijn. En Peter en Dorien. Nou, ik zou zeggen, dan moet je wel even je jas voor aantrekken. Het is kouder dan je denkt. Groep 1 tot 8 naar de fontein. De kruimels hier achterin. En als het een beetje rustig wordt, zingen wij nog een nummer samen. Hè? Veel plezier! Met elkaar een lied zingen, wat we nog niet zo heel vaak hebben gezongen. 2 keer eerder volgens mij, dus ik hoop dat die nog een beetje bekend is. Maar anders gaan we gewoon, mogen jullie luisteren. En als je denkt, nou dat gaat helemaal goed komen, zitten veel herhalingen in. Dus dat moet zeker lukken. Mogen jullie komen staan? Ik vertrouw op u met heel mijn hart. Ga zitten. We gaan een kort stukje uit de Bijbel lezen. De tekst staat op de beamer. Uit Matteüs. Toen Jezus uitgesproken was en de 12 leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? En Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Lars. Beste mensen, is er wat? Oké, iemand heeft al nu al lol. Mooi. We gaan nadenken over de zonde van zekerheid. We zijn, een half jaar onderweg. En met het jaarthema Goed Nieuws. En elke maand is er dan weer een nieuw maandthema. Maar om even meteen hard erin te gaan, even kritische noten kraken. Stel je komt hier elke week. Hey, je krijgt heel veel van dat jaarthema mee, goed nieuws, vernieuwde mensen, vernieuwde aarde. Stel je komt hier elke week en misschien is het bijna onmogelijk hoor, maar en je gelooft ook alles wat er gezegd wordt. Is het dan zo dat we straks aan het einde van het jaar een hele groep mensen hier hebben in de Veenhardkerk die als het hun gevraagd wordt, wat is het goede nieuws nou, dat ze de perfecte allesomvattende samenvatting kunnen geven? Zie je wat mensen heel zelfbewust nee schudden? Ik denk dat het inderdaad ingewikkeld is. Maar stel nou dat het toch zou lukken, dat je het goede nieuws je helemaal eigen kan maken, dat je het perfect kunt verwoorden. Volgens mij komt er dan vroeg of laat, en daar gingen die liederen net ook een klein beetje over, komt er vroeg of laat een moment, voor elke gelovige denk ik, een moment dat ons geloven, dat ons denken over God bevraagt. Op het ene moment begreep je helemaal wat het goede nieuws was. Was je er helemaal vol op en was je er vol van. En op het andere moment lijkt je dat niet meer te snappen. Er komt een moment dat je de theorie van het goede nieuws niet meer pakt. Dat het niet meer matcht met de praktijk. Misschien denk je nu meteen al ergens aan. Ik heb nagedacht over wat voorbeelden van wat ik bij mezelf heb gezien, wat ik om me heen zie. Momenten wanneer dat gebeurt. Nou, het kan zijn dat je een boek gelezen hebt, wat je wereldbeeld helemaal op zijn kop zette. Of dat je een film zag of een documentaire die jouw geloof in dat goede nieuws een beetje aan het wankelen bracht. Of je hebt iemand ontmoet. Je ontmoet mensen, misschien wel wekelijks, op je werk of op je studie. Die jouw ideeën over de Bijbel, over God totaal niet delen. En het klinkt eigenlijk ook nog best wel logisch ook. En daarmee het goede nieuws gaat dan minder logisch klinken. Of je hebt een heftig verlies ervaren. Familie, vrienden verloren. Of een ellendige gebeurtenis meegemaakt. En het laat je achter met vragen over alles waar je eerst zeker over was. Over God, over de wereld en jouw plek erin. Deze maand denken we na over het goede nieuws is soms ongemakkelijk. Soms schuurt het. Soms zie je het even niet meer zo. Nou, en als je daar iets van herkent, dan ben je niet alleen. Want Johannes, over wie we lazen, die was op een gegeven moment ontzettend zeker over Jezus. Johannes, dat was Johannes de Doper. Hij had Jezus daar ontmoet, bij het water. En hij had een bijzondere stem uit de hemel gehoord. Dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Johannes had de Messias gezien, de lang verwachte figuur. En hij had hem gedoopt. Hij had hem mogen dopen, Jezus. En ik denk dat hij van de daken geschreeuwd heeft. Hoewel die er niet waren in de woestijn. Maar hij heeft het verteld aan allerlei mensen. Dit is Jezus, de redder van de wereld. Hij neemt de zonde van de wereld weg. Dus we hebben hier een Johannes. Die was op een moment ontzettend zeker over Jezus. Helemaal in de wolken. En nu onder andere omstandigheden heeft hij echte vragen, echte twijfels. Die vraag die hij stelt. Bent u degene die komen zou? Je hebt hem toch gedoopt, Johannes. Bent u degene die komen zou? Of moeten we soms toch nog een ander verwachten? Dit is een vraag van Johannes naar iets waar hij eerder veel, veel zekerder over was. Natuurlijk was Jezus de lang verwachte Messias. Zou hij een tijdje terug gezegd hebben. Maar nu dus deze vraag. Wat op een moment goed nieuws was voor Johannes, dat is nu ongemakkelijk geworden. Onzeker, vragen, twijfels. Hoe is dat gekomen? Hoe is dat gegaan? De weg van geloof is volgens mij theoretisch heel mooi uitgedacht in kerken, in geloofsgemeenschappen. En als je als jong mens bijkomt, dan word je gedoopt of in andere kerken word je gezegend. Je groeit op met geloof. In je opvoeding, in de kerk, op school wordt het je meegegeven. En dan op een moment, nou ja, dan word je volwassen en dan wordt je geloof ook volwassener. Of wanneer je er allemaal niet zo mee opgegroeid bent, dan kom je misschien op een dag ermee in aanraking. Ga je inzien dat je niet zonder Jezus komt en dan kom je op een moment dat je je bekeert. Nou, dat theoretische plaatje, dat verloopt vrij, hoe moet je dat zeggen, vrij lineair, met een rechte lijn. Ik denk dat ideaal plaatje of die theorie die we met elkaar hebben uitgedacht, in werkelijkheid natuurlijk maar heel weinig voorkomt. Dat er maar weinig mensen te vinden zijn die volgens die rechte lijn in het geloof groeien. Ik denk wat we hier zien bij Johannes de Doper, dat veel meer is waar wij in de praktijk doorheen gaan. Dat is dat je op het ene moment in je leven heel zeker bent van het goede nieuws. Maar dat je het op het andere moment er niet zo zeker meer van bent. Dat zien we bij Johannes. En ik hou dit verhaal van Johannes er vandaag heel lichtjes bij. Komt vandaag nog wel verder terug. Maar laten we even verder denken. Die overgang van zekerheid naar onzekerheid. Denk maar na in je eigen leven. Dat kan heel spannend zijn als dat gebeurt, als je dat ervaart. Het ontbreken van antwoorden die je eerder wel had, dat kan verwarrend voor jezelf zijn. Daar heb je dan zelf mee te dealen. Waar geloof ik nog in? En als ik hier serieus mee aan de gang ga, waar kom ik dan straks uit? Wat geloof ik dan nog wel en wat misschien niet meer? Maar wat natuurlijk ook meespeelt in een kerk, in de Veenhuiskerk, in de groep die we hier met elkaar zijn, is wat denken anderen ervan? Als ze dat horen van mij, of als ze erachter komen dat ik daarmee zit, dat ik daar vragen over heb. Is deze kerk een plek waar het riskant is om in geestelijk opzicht eerlijk te zijn? Is het riskant om te zeggen dat je het goede nieuws eigenlijk op dit moment of misschien al langere tijd niet meer gelooft? Dat het botst met hoe je het leven ervaart? Is het riskant om te zeggen dat je de Bijbel eigenlijk, nou, dat je er heel veel vragen bij hebt? dat delen ervan, dat je dat niet kan matchen met wat je om je heen hoort en leest. Hoe moet je dat lezen? Is het wel allemaal zo letterlijk bedoeld? Durf je het hier eerlijk te zeggen als je het geloof van je ouders eigenlijk niet zo meer meemaakt? Als je het niet begrijpt, als je het niet kunt volgen? De vraag is dus eigenlijk, wat doe je ermee als het goede nieuws ongemakkelijk wordt? En kun je dat in de groep gooien? Durven we dat? Zijn we daar open en eerlijk genoeg voor? Volgens mij kun je op een aantal manieren ermee omgaan als dat goede nieuws ongemakkelijk wordt. Ik heb 3 manieren meegenomen. Niet uitputtend, maar bestrijkt denk ik een behoorlijk spectrum. En je kunt zeggen van, joh, goede nieuws is ongemakkelijk geworden. Geloof dat goede nieuws gewoon. Doe alsof er niets gebeurd is. Dan is alles oké. Okay. Hou je twijfels, hou je vragen maar gewoon voor je. Moet je niet te veel anderen mee belasten. Dan krijg je geloof wat ontastbaar is aan de buitenkant. Het ziet er misschien heel mooi uit. Je kunt de goede dingen oplepelen op het moment dat het gevraagd wordt. Maar van binnen denk ik dat het dan meer een soort tikkende tijdbom wordt. En als de bom dan barst, als de maat vol is, dan geloof je er niks meer van. Dus lijkt niet de allerbeste optie. Wat je ook kan doen is dat je kan zeggen, nou die twijfels, die vragen, als dat goede nieuws ongemakkelijk wordt, dat moet je zien als een flinke hobbel op de weg. Of als een omleiding, heb ik ook wel eens gelezen. Tijdelijk had je een moment van ongeloof. Maar die weg die vind je wel weer terug en dan ben je weer op de veilige plek waar je altijd al was. Een derde optie is dat je die vragen, dat je die twijfels kunt accepteren. Dat je het kunt aangrijpen als een kans om geestelijk te groeien. Dat je, als dat op je pad komt, dat je ervoor kiest om een geloofsreis te maken. Met een onzekere toekomst, nog niet helemaal wetend waar je uitkomt. Dat je besluit om al die gedachten, al die theorieën die op een bepaald moment heel duidelijk waren in je hoofd, je kon het perfect verwoorden, perfect opschrijven, dat je ervoor kiest om die gedachten even los te laten, te parkeren. Dat je ervoor kiest om je posities, die we soms kunnen nemen in het geloof, ik ben voor dit, ik ben tegen dat, om die even los te laten. En dan een reis te beginnen waarin je vertrouwt op God. 3 opties. Je kunt ze alle 3 doen als het goede nieuws ongemakkelijk wordt. Misschien herken je er wel 1 of 2 of alle 3 heel duidelijk in je eigen levensverhaal. Waar kies je voor? Hoe wij met elkaar omgaan wanneer dat goede nieuws ongemakkelijk wordt, dat is wel heel belangrijk. Is er bijvoorbeeld ruimte voor optie 3? Is die ruimte er voor nieuwkomers, voor mensen die eigenlijk op zoek zijn naar het geloof? Vaak vinden we dat best logisch. Hè? Mensen die nieuw zijn in het geloof, ja, die mogen vragen stellen, die mogen twijfelen, die mogen op zoek zijn. Tuurlijk, hè, welkom, kom erbij. Maar is die ruimte er ook als je er al langer bij bent? Als je misschien al vanaf het begin van de Veenhuiskerk meedoet en je inzet en je elke keer weer geeft. Maar dan kan er ook een moment komen dat je denkt, waar doe ik het allemaal voor? Heel menselijk gedacht, wat levert het op? Het kan zijn dat die vragen op je afkomen. Is die ruimte van optie 3, is die er voor jonge mensen, maar ook voor oude mensen? Deze week werkte ik op locatie bij een klant. En ik besloot de thematiek van deze preek eens in de week te leggen. Ik ken hem al wat langer, ik weet dat we goed kunnen praten. Dus in de lunchpauze deden we dat. En wat bleek? Wist ik nog niet van hem. Mijn klant die was ooit weggegaan bij de kerk. Dus ik vroeg door, hoe komt dat zo? Hij zegt, nou, dat komt omdat ze allemaal lingotaal praten. Lingo, dat is dat 5-letter spel op de televisie voor mensen die het niet meer gezien hebben. Hij zei, in mijn kerk vroeger werd er lingotaal gepraat. Gesproken. Wat bedoelde hij? Nou, als je maar het juiste riedeltje kon opzeggen, als je maar de juiste geloofswoorden kon oplepelen, dan was het oké. Okay. Dan had je gescoord. Lingo. Zo had hij dat ervaren. Maar als je vragen had, serieuze vragen, oprechte vragen, die bij hem naar boven kwamen toen hij ging studeren. Bijvoorbeeld vragen over, in de Bijbel lees ik over 6 dagen schepping. Maar de wetenschap zegt iets heel anders, lijken goede wetenschappers te zijn. Hoe zit dat? Nou, die vragen, de rapen waren daarmee gaar. Er werd gezegd tegen hem, je moet gewoon aannemen wat er staat. Dat is de waarheid, letterlijk nemen. Of hij maakte mee dat er gediscussieerd werd over de kleur van het kerkgebouw. Hij kon er niet meer in meekomen. En ik denk dat er veel meer mensen zijn die de kerk achter zich hebben gelaten. Of misschien zelfs wat geloof achter zich hebben gelaten. Vanwege de antwoorden die gegeven werden op serieuze, op echte vragen. Omdat die antwoorden afwijzend waren. Of omdat er een gebrek aan respect werd ervaren. Voor die onrust van binnen die die vragen veroorzaakte. Neem ik maar aan dat ontzettend veel mensen zijn afgeknapt op de zekerheid die er soms heerst. In kerken, bij gelovigen. En dat gebeurt nog steeds. Nog één anekdote of verhaal, situatie die ik meegemaakt was op een feest. Sprak een aantal mensen en zij hadden het over iemand in hun familie, die ik toevallig ook kende. En hij gelooft niet meer. Hij gelooft niet meer. Maar de mensen in die familie met wie ik sprak, die waren er zo ontzettend zeker van dat hij nog wel geloofde, maar dat hij even door een moeilijke periode ging. Hij had wat twijfels, maar hij zou op een bepaald moment, waarschijnlijk in de nabije toekomst, wel weer op het rechte pad komen. Ik wist dat dat standpunt hem absoluut niet hielp. Dat nu juist hetgene was waar hij op afgeknapt was, die zekerheid. Het neemt niet serieus. Een soort hoogmoedige, soms iets wat naïeve zekerheid. Die van het goede nieuws, wat geweldig is, soms irritant nieuws kan maken. Weinig ruimte laat voor andere zienswijzen. Weinig ruimte voor twijfels, vragen, andere meen. Dat is zonde. Daar haken mensen af. De zonde van zekerheid. Wat is er zo zondig aan zekerheid? Naast dat het veel mensen irriteert, dat mensen erop afknappen. Aantal dingen. Volgens mij gaat de zonde van zekerheid allereerst over een soort obsessie om altijd maar de waarheid in pacht te willen hebben. Het is goed om naar de waarheid te streven, om de waarheid te ontdekken. Maar om altijd maar de waarheid in pacht te hebben, ik denk dat het voor moderne christenen van onze tijd een verleiding is om te beweren dat wij de blik van bovenaf hebben. Dat wij het grotere plaatje zien. Wie heeft de waarheid in pacht? Nou, wij. Ja, en die anderen niet. En we willen het graag bij het juiste einde hebben. En dat is ergens nog wel te begrijpen ook, want dat geeft zekerheid. Op alle grote vragen die er kunnen zijn in het leven is het fijn als je een kloppend antwoord hebt, als je een systeem hebt van bepaalde overtuigingen. En in het verleden, en vandaag de dag nog steeds, hebben christenen dat ook altijd gedaan. Vol overtuiging de waarheid verdedigen. Met alles wat ze hadden. Omdat we denken dat geloof afhankelijk is van een bepaalde set van overtuigingen. Het correcte denken wat dan overheerst. En dan kan het zo zijn dat het meer gaat over wat ik geloof dan in wie ik geloof. En dan raken we aan de zonde van zekerheid. Want geloven in de kern rust niet alleen op het juiste denken. Als dat wel zo is, dan kan geloof iets heel stressvols krijgen, iets heel krampachtigs. Hè? Dan moet ik mezelf, dan moeten wij elkaar binnen de lijntjes houden. En als iemand over het lijntje heen stapt, dan wordt het spannend. En dan moeten we in gesprek en dan moeten we zorgen dat binnen het vakje, binnen het hokje. Als er een obsessie ontstaat om de waarheid altijd in pacht te hebben, dan raken we aan de zonde van zekerheid. Waarom het ook een zonde van zekerheid is omdat als je op zo'n manier met de waarheid bezig bent, dan kan het ook God tekort doen. Kan het verkeerd zijn omdat we de schepper, onze God, onze Heer, beperken tot wat wij kunnen begrijpen, wat wij kunnen bevatten. Hetzelfde probleem hadden de Israëlieten in de tijd van het Oude Testament, het verhaal wat je kunt lezen in het eerste deel van de Bijbel. Hetzelfde probleem hadden die Israëlieten ook. Ze maakten beelden van God, van hout, metaal, steen. En wat die menselijke beelden deden, die dingen die ze maakten, is dat ze God, de schepper van hemel en aarde, van het hele universum, zegt de Bijbel, die beperk je dan tot de algemene geldende ideeën die de mensen toen hadden over wat een God is en hoe die eruit zag. Wij maken geen fysieke beelden meer, denk ik. Maar wat we wel allemaal doen, is dat we mentale beelden maken in ons hoofd. En nogmaals benadrukken, het is absoluut niet slecht om na te denken over God, om te zoeken naar wie hij is, en om daarin ook een bepaalde overtuiging te creëren, zekerheid te vinden. Het is niet slecht. We hebben de gave, we hebben het vermogen gekregen om na te denken. Mogen we gebruiken. Maar wanneer we God verwarren met onze gedachten, met mijn gedachten over God, dan kunnen die gedachten een afgod worden. Dus wanneer we God, wie hij is in werkelijkheid, verwarren met mijn gedachten, met onze gedachten over God, dan kan dat een soort afgod worden. Dan staan ze de echte God in de weg. Dan kunnen ze God tekort doen. Het derde is dat die zonde van zekerheid ook een fors deel van het Bijbelse verhaal van mannen en vrouwen, gelovige mannen en vrouwen, negeert. Ik moet dan denken aan bijvoorbeeld de psalmen. 150 liederen die gegrepen zijn uit het leven. En daarin kom je iets bijzonders tegen. Volgens mij heb je drie soorten psalmen. De eerste soort psalm is, alles is goed, God is goed. Tweede soort psalm is, alles is verkeerd. Het gaat vreselijk slecht. Maar God is goed en hij komt me redden. En je hebt een derde soort psalm. Alles is verkeerd. Het leven gaat compleet verkeerd. Het gaat slecht. En waar is God nou? Ik zie hem niet. Ik hoor hem niet. Bent u er eigenlijk wel? Bestaat u eigenlijk wel? Bent u wel wie de mensen zeggen dat u bent? Derde soort psalm, heel eerlijk, soms heel rauw, soms bijna schokkend. En toch staan die liederen in de Bijbel. En die mogen er zijn. En wat je ziet in die liederen is dat de vragen, dat de twijfels die opkomen uit het leven, dat die niet worden weggemoffeld, moet je niet doen, vermoei de anderen niet mee. Komt wel weer goed, je vindt de weg wel weer terug. Nee, ze mogen er zijn. Uit die liederen, uit die psalmen blijkt dat wat we weten, wat we denken te weten van God, misschien wel niet zo zeker is. Het is veiliger om te concluderen op basis van die liederen, van die psalmen. Als je meer van dat soort teksten wil lezen, kun je naast de psalmen ook eens het verhaal van Job lezen. Over een maand vervolg ik deze serie hier ook in de Veenhardkerk. Pakken we een stuk uit Job. Iemand die de werkelijkheid echt rauw op zijn dak krijgt. En die dan in gesprek gaat met God op een manier, nou, heel interessant. Wat doe je dan als zekerheid zo vervliegt? in het geval van die psalmisten, dat ze moeilijke situaties meemaken, dat God nergens te bekennen is. God is toch altijd bij je? Of in ons leven, het geloof wat soms zo lijkt te botsen met wat we horen in de wetenschap. Hoe zit het nou? Wat doe je als het goede nieuws ongemakkelijk wordt? Als we vooral bezig zijn met de juiste dingen te vinden, met ons geloofssysteem op te tuigen, dan kan geloof iets krijgen van intellectuele oefening. Een menselijke onderneming. En voordat we het geloof weer vinden, dan moeten we alles eerst op een rijtje hebben. Ik geloof pas als ik het zie. Oké, dat kan. Misschien lukt het je om dat een heel eind op te tuigen, om dat allemaal kloppend te krijgen in je hoofd. Maar stel, er komt dan een beter argument. De aarde blijkt toch zoveel miljoenen jaren te bestaan. Terwijl jij juist dacht, ja, maar ik lees toch in de Bijbel iets anders. Nou, of dat je overtuigd bent dat God geneest, maar dan komt er een onderzoek medisch dat er heel vaak een lichamelijke of een psychologische verklaring is. Als dan je geloof rust op die bepaalde rationele, intellectuele kennis, dan... Ja, dan kan je geloof onderuit gaan als je dat soort dingen leest. Als dat soort onderzoeken op je afkomen. Daarom denk ik, lees ik in de Bijbel, dat geloven... Natuurlijk, het heeft iets van kennis, het heeft iets van het verstand. Maar in de kern gaat het over vertrouwen op God. God die een persoonlijk wezen is. Laat ze maar zien. Geloven in God, in de Bijbel kun je lezen, kun je daaruit opmaken dat het gaat over een relatie hebben met God. En in een relatie is het onvermijdelijk dat je gedachten vormt over de ander. Dat je zoekt naar kennis over de ander, dat je de ander wilt leren begrijpen. Dat je op een bepaalde manier misschien zelfs wel onderzoek doet. En dat is ook goed, dat is behulpzaam om de ander te begrijpen. Maar die gedachtes, die aannames, die kennis, die kloppen natuurlijk niet altijd. En de relatie zou daar ook niet op moeten draaien. Soms heb ik het verkeerd over mijn vrouw. En dan laat ze me dat ook subtiel weten. Dat ik niet goed zit. Dat ik haar op dat moment niet snap. Maar als die kennis tekort schiet, dan is dat geen bedreiging voor ons huwelijk. Want de relatie die wij hebben, die is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen is het hart van elke gezonde relatie. En zo is het ook met God. Vertrouwen is geen dogmatische, verstandelijke zekerheid. Ik denk dat vertrouwen het tegenovergestelde is van die zonde van zekerheid waar we net naar keken. Vertrouwen is als een... is de heilige weg die we met elkaar kunnen gaan, waarin we leren dat het oké is, dat het goed is, om soms los te laten dat we alles maar moeten begrijpen, dat we het allemaal maar verstandelijk kloppend moeten kunnen maken. En als we daarvoor kiezen, dan bestraft God ons daar niet voor, maar ik denk dat hij die stap in vertrouwen, als je die maakt, dat hij dat zelfs aanmoedigt. Vertrouwen tussen God en ons, tussen God en jou. Is het er? Heb je erin geoefend? Durf je het aan? Als we met elkaar vertrouwen op God, als we dat doen in een kerk, in een groep, in een geloofsgemeenschap, dan is het mooie dat ik dan ook de ander heb om het soms te kunnen zien. Die leerlingen van Johannes, die worden door Jezus teruggestuurd om aan Johannes te vertellen wat ze horen en zien. En Johannes kon dat niet. Hij zat in de gevangenis. En dan moeten ze gaan zien dat blinden weer kunnen zien. Dat verlamden weer lopen. Dat mensen met huidvraat worden gereinigd. Dat de doven weer kunnen horen. Dat de doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Johannes zat opgesloten. Hij had vragen. Hij had twijfels. Hij zag het even niet meer. Maar zijn leerlingen gingen het hem vertellen. Als jij het goede nieuws niet ziet, dan hoop ik dat er iemand anders is die het mij laat zien. Dat er iemand anders is die met je oploopt. En niet op een, bedweterige of op een opdringerige manier. Maar met liefde, met geduld. In alle nederigheid. Het is niet mijn doel om op aarde mensen pas lief te hebben als hun ideeën officieel kloppen. Als ze officieel goedgekeurd zijn, stempel eronder. Misschien is het wel mijn eerste taak om mijn eigen ideeën over God te riskeren. Opzij te zetten. En anderen lief te hebben daar waar zij zijn op dat moment. Waar ze mee bezig zijn. Hoe ze denken. En ongedacht hoe ze scoren op mijn theologie-examen. God vertrouwen. Dit is niet slechts een klein beetje moeilijk. En een aantal dingen zijn moeilijk. Vroeg je bed uitkomen. Deze week weer keihard aan het werk om je deadlines te halen. Noem het maar op. Een aantal dingen zijn moeilijk. Maar God vertrouwen, dat is ten diepste dood. Het is een volledige overgave die mijn ego bedekt. Het is een stap, vertrouwen, waarin de focus van mijzelf verschuift naar God. Jezus noemde dat het leven verliezen, dood, en het vervolgens weer terugvinden bij God, opstanding. Het goede nieuws is ongemakkelijk, zeker, dat gebeurt. Ook onder ons. Wat ik hoop, wat ik bid, is dat we met elkaar ruimte vinden, dat we elkaar de ruimte gunnen om daar ook te verblijven, om die reis aan te gaan. Om niet te snel de twijfels en de vragen weg te moffelen. Plaatje gevonden op Google, als je zoekt op trust of op vertrouwen, krijg je allerlei mooie plaatjes. En het eerste wat je geneigd bent om te zien in dit plaatje is dat iemand de ander uit de put haalt. Vertaald naar het thema van vandaag. Hè. Zit je met twijfels, zit je met zorgen, pak mijn hand en ik trek je eruit. Misschien zouden we kunnen zeggen dat het christelijk geloof in een geloofsgemeenschap, dat het samen optrekken soms ook betekent, nou, dat je misschien de stap naar beneden zet. Dat je naast iemand gaat staan in de put waar hij of zij zich bevindt. En niet te snel die twijfels en die vragen wil wegmoffelen. En dat je dan samen leert, dat we dan samen leren om God toch te vertrouwen. Ondanks het leven wat soms rauw op je dak kan vallen. Wat geloof ik? Dat heeft een plek. Dat is belangrijk om te ontdekken. Waar gaat het geloof over? Maar in het christelijk geloof staat in wie ik geloof centraal. En als we dat gaan leren, als we daar mee aan de slag gaan, dan kunnen we met elkaar, jij en ik, opeens heel veel ongemakkelijk goed nieuws aan. Dan krijgen onze vragen, onze twijfels over God een plek. De weg van vertrouwen is moeilijk. Vraagt ontzettend veel van ons. Maar het is wel de weg van het geloof. Ik wil met jullie bidden. En na dat bidden dan is er een lied. Psalm 13. Ook zo'n rauwe psalm. Waarin de schrijver, en waarin als je het zo meeluistert, meezingt, zelf ook die keuze kunt maken. But I trust in your Lord. Eerst wil ik met jullie bidden. Heer God, wij komen bij u. En we erkennen dat u goed bent. Dat u groot bent. Dat u machtig bent. Adembenemend. En zoveel meer. We kunnen het lezen in de Bijbel. En op momenten in ons leven ervaren we het ook. Zien we het ook. Maar we willen vanmorgen ook eerlijk zijn. En tegen u zeggen dat het soms niet meevalt. dat het goede nieuws wat we week in, week uit soms horen hier, of wat we bespreken op de huiskring of andere plekken, dat het goede nieuws niet altijd logisch is. Dat het niet altijd matcht met wat we meemaken in de praktijk. In de contacten die we hebben, wat we om ons heen zien, wat in ons eigen leven gebeurt. Heer, en dat, ja, dat kan ook pijn doen, kan ook verdriet doen, kan onzeker maken. Het kan ons een hoop vragen, een hoop twijfels opleveren. En we weten, of we denken dat u dat ook ziet. En dat u het ook begrijpt. Dank u wel dat we in de Bijbel, wat uw woorden zijn, dat we daarin ook ruimte bespeuren. Om het op het ene moment heel zeker te weten en op het andere moment minder. Heer, geef dat we op die momenten een manier vinden om daarmee verder te komen. En Heer, dank u wel dat geloven dan niet allereerst gaat over de juiste dingen kunnen oplepelen. Dat is soms heel moeilijk. Maar dat u ons uitnodigt om u te vertrouwen. En dat de kennis, dat het begrip, dat het systeem weer kloppend krijgen, dat dat op het tweede plan staat. Of misschien wel op het derde. Of misschien nog wel veel verder. Heer, u nodigt ons uit om u te vertrouwen. En dat is ingewikkeld, dat is moeilijk. Dan moet er iets van onszelf weg en dan moet er iets van uw liefde, van uw geest voor in de plaats komen. Wilt u dat wonder in ons doen? Wilt u dat wonder doen bij mensen om wie we geven, van wie we weten dat ze door een moeilijke tijd heen gaan? Zo dragen we onszelf en die mensen waarvan we het weten, en ook de mensen waarvan we het niet weten, aan u op. Werk met uw geest in ons, in hen. Help ons om op u te vertrouwen, ondanks alles. Heer, we bidden ook voor onze omgeving. We weten dat zoveel van onze buren, van onze collega's, van onze vrienden, onze familie, dat die zijn afgehaakt op een vorm van zekerheid die soms grenst aan arrogantie. En dat terwijl het goede nieuws zo mooi is. Dat terwijl u klaarstaat voor een ieder met open armen. Heer, we belijden dat we daar zelf ook niet altijd goed in zijn geweest. Dat we misschien zelf ook soms te snel klaar stonden met onze ideeën, met onze antwoorden, met onze oplossingen. Heer, we bidden dat ons leven een getuigenis mag zijn van uw geduld, van uw vermogen om te wachten, om te luisteren, van uw liefde voor een ieder. Heer, we bidden zo voor onze omgeving en ook voor de wereld waarin we leven, waarin zoveel gebeurt, waarin we ons ook soms zorgen maken. Heer, dat ook dat leggen we in uw handen, wetende dat er geen snelle oplossingen zijn, geen gemakkelijke oplossingen. Help ons om bereid te zijn ons steentje bij te dragen. Op de plek waar wij zijn. Op de manieren die wij kunnen doen. Laat ons boven alles weten dat u bij ons bent. Wat er ook gebeurt. Waar we ook zijn, wie we ook zijn. En mag dat ons vertrouwen geven. Voor de toekomst die voor ons ligt. Dat is ons gebed. Dat is ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. much sorrow in my heart. Look on me and answer. Oh God, my Father, bring light to my darkness before they see me fall. How long, oh Lord, will you forget me? How long, oh Lord, will you look the other way? How long, oh Lord, must I wrestle with my thoughts and every day have such sorrow in my heart? Look on me and answer. Oh God, my Father, bring light to my darkness before they see me. Dankjewel, Angela. Prachtig. En ik merk door het luisteren daarnaar dat ik ook denk, oh, het is ook wel weer echt een uitnodiging als we zo samen koffie drinken of als je elkaar ontmoet van de week, misschien op kring. Nou, om eens iets verder te vragen dan alleen maar de bovenkant. Maar eens even te voelen van, heb je misschien ook vragen dat ze er echt mogen zijn, hè? En dat dit stukje, nou ja, er dus mag zijn hier. Dus we hebben zo koffie. En ik zou denken, nou, ontmoet je iemand? Misschien ken je iemand wel niet zo goed. Nou, vraag eens door en voel eens even mee. En ontmoet elkaar. Mag ook gewoon gezellig. Is ook goed. En er is ook ander drinken. Dus in elk geval welkom om nog even te blijven. Ik wil nog een paar meer dingen vertellen. Als Veenhardkerk geven we ook elke week een bloemetje weg. En dat doen we soms aan mensen die het ook echt moeilijk hebben. En om een hart onder de riem te steken. En soms eigenlijk meer om mensen te bedanken voor wat ze doen. Ze gaan deze week naar Ad in het Veld uit Meidrecht. Hij is al 9 jaar voorzitter van de Zonnebloem, een stichting, ook afdeling Meidrecht. En hij heeft heel veel tijd gestopt altijd in het organiseren van een vakantieweek. Nou, en om hem daarvoor te bedanken, krijgt hij een mooi bosje bloemen. We collecteren deze hele week voor Stichting Bootvluchteling. Je zou het bij ons niet echt denken, want het zonnetje breekt door. Maar ondertussen zitten er 5000... vluchtelingen vast op Lesbos. En ze hebben het daar zwaar. Er is veel regen, veel sneeuw geweest, veel kou. Zitten daar in koepeltentjes. Als ik me dat een beetje voorstel, dan kan ik me ook voorstellen dat zij zo'n lied zingen. Daar moest ik net ook even aan denken. We collecteren de hele maand. Die stichtingen, de vrijwilligers daarvan zijn daar. Ze praten met mensen. Ze controleren mensen medisch. Ze geven ook medicijnen. Dus heel belangrijk werk, denk ik. Ze collecteren de hele maand voor hen. En we zamelen ook spullen in voor de voedselbank en dan ook echt winterspullen. Dus je bent uitgenodigd om dekbedden, winterjassen, nou echt winterspullen mee te nemen naar de kerk. Kijk even een beetje naar Raymond, ik heb het gelezen. Klopt toch? En dan nou, kun je het hier inleveren. En dan, nou, over een paar weken dan brengen we dat bij de voedselbank. Dus dan weet je dat ook. En dat is het eigenlijk. Laten we collecteren met elkaar en daarna zingen we nog samen. Ik hoor net dat er twee meiden zijn die heel graag even iets willen vertellen over de kanjers. Alle kinderen komen weer terug. Dat vind ik eigenlijk heel leuk, dus ik zou zeggen, kom lekker. Nou, het is echt even laatste moment, hè, meiden. Ja, we hebben het vanochtend gehad over de 10 melaatsen die worden genezen. En 9 melaatsen die rennen weg, want die zijn super enthousiast. En die gaan naar huis. En eentje die... Die gaat naar Jezus toe om hem te bedanken. Maar wat hebben wij daarmee gedaan? Wij hebben een toneelstukje gemaakt. We hebben twee groepen. En één heeft een toneelstukje gemaakt over het ziekenhuis en de ander over de bakkerij. Hey, en waarom dan over het ziekenhuis en de bakkerij? Wat heeft dat ermee te maken? Over het ziekenhuis, niet over. Nou, over de bakker ging het bij ons groepje. En daar hebben wij een toneelstuk gedaan. En daar hadden we brood dan, mocht ik kopen. En dan hadden we gedaan, in Meidrecht was de bakker en er kwamen wilnissen. En toen waren... En toen was er steeds iemand die zei, moet ik de politie bellen, omdat wij er ook bij waren. En, maar de bakker deed daar eigenlijk helemaal niks mee. En die vond het gewoon goed dat er ook andere mensen kwamen dan alleen van Meidrecht. En wij maakten het nu een stukje over het ziekenhuis. En toen lagen er 4 patiënten in het ziekenhuis. En toen kwam de dokter en die zei dat we allemaal beter waren. En toen zeiden er 3, yes, ik mag naar huis. En eentje zei, je moet dankbaar zijn dat de dokter je beter heeft gemaakt. Dank jullie wel, dat was het. Nou, dan gaan we nu met elkaar het slotlied zingen. Mogen jullie allemaal komen staan? naar die dag zijn we onderweg. De dag dat we volledig zullen kennen. Dat we volledig zullen weten. En onderweg zullen we niet altijd alles weten. Zullen we niet altijd alles begrijpen. Maar je mag op weg gaan. Wij mogen op weg gaan. In het vertrouwen dat God bij ons is. En dat laat Gods zegen ook zien. Ontvang hem maar. Jij persoonlijk en wij samen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de kracht van Gods geest is met jullie allemaal. Amen.